TRT Diyarbakır Radyosu sunar. Efendim 12 Ekim 2016 günlerden Çarşamba Göremizden programı başladı. Birlikteliğimizi Arzu Yoklu ve son elinde hazırladı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekli, mikrofon başında ses bilgeniz ben Mustafa Yanık. Saatimiz 12'yi gösterene dek sizlerle birlikte olacağız değerli radyo dostlarım. Efendim her gün olduğu gibi bugün de bölgenin gündemini belirleyen önemli konuları radyolarımıza taşıyacağız. Yarışmalarımızda, türkülerimizde, şarkılarımızda birlikte. Güzel bir müzikle başlayalım yayınımıza. Milli Hakkı Yüksek söyleyecek. Şarkı masası sana doğru yolları.